อนนี้คุณอั๋นอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันกับบ้านนี้เจ้าที่จองครับสวัสดีครับคุณอั๋น ครับสวัสดีครับพี่เก่งครับ โอ้โหสิเฮ้ยคุณอั๋นเดี๋ยวขอโทษนะฮะขออนุญาตทักอย่างแรกก่อนเลยเสียงหล่อจังเลยอ่ะทำไมเสียงหล่อเสียงหล่อเสียงหล่อขนาดนี้ผมเดาว่าหน้าตาต้องหล่อตามเสียง ไม่ขนาดนั้นครับ ไม่ขนาดนั้นนะ พอด ูได้นะถ่อมตัวอีกแล้วเราเนี่ยถ่อมตัวนะนะนะครับ คุณอันตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย โทรอยู่ที่บ้านครับ บ้านอยู่แถวไหนเอ่ย ดอนเมืองครับ ฝนตกไหม ตกแล้วก็หยุดแล้วครับ ตกแล้วก็หยุดแล้วนะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับฟังอยู่กับใครครับ อยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวนะนะฮะไม่เหงาไม่กลัวใช่ไหม เฉยๆครับ เฉยๆ ยังไม่เท่าไหร่ครับ ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะครับนะเห็นเกริ่นมาพูดมาเนี่ยเกี่ยวกับบ้านด้วยแล้วตัวเองก็อยู่ที่บ้านด้วยขออนุญาตถามนิดนึงก่อนที่จะไปว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะครับที่บ้านของคุณอั๋นเนี่ยเคยมีเหตุการณ์เหมือนกับที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังปะ หมายถึงที่บ้านที่อยู่ปัจจุบันหรือว่า ที่บ้านที่อยู ่เคยไปอยู ่ที่ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยณตอนเนี้ย ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่เคยเจอครับแต่ว่าที่ผมเนี่ยเคยเจอเหมือนกับพวกเขาเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบจังๆเนี่ยจะเป็นบ้านพักข้าราชการ โอเคเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยเราเอาเรื่องนี้ก่อนบ้านนี้เจ้าที่จองที่เพื่อนเล่าให้ฟังเนี่ยอย่าไปว่าเรื่องราวของบ้านพักข้าราชการหลังนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นไงครับคุณอั๋นเชิญเลยครับ เดี๋ยวผมเกริ่นนิดนึงครับคือที่สถานที่ที่ผมเคยรับราชการนะครับม ัน จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบพื้นที่ใหญ่ๆกว้างๆเป็นหลายร้อยไร่เหมือนกัน ครับ ฮะทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองก็เคยมีทหารญี่ปุ่นมาตั้งค่ายอยู่ตรงเนี้ยแล้วบางทีแบบบางคืนเงี้ยพวกแบบพวกลูกน้องผมอะไรเงี้ยเวลาทำงานกันอยู่เงี้ยวันดีคืนดีก็จะมีลักษณะแบบได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มาแต่พอแบบพอไฟเริ่มสาดปุ๊บเห็นใกล้ๆปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นทหารญี่ปุ่นมาตรวจนั่นแหละฮะ เดี๋ยวทหารญี่ปุ่น ทหารญี่ปุ่น เฮ้ยเออ ที่กาญจนบุรีอย่างที่เรารู้อยู่แล้ว อ่ะใช่ๆ ว่าใช่ แล้วยังไงต่อ แล้วก็มันมีช็อตสำคัญก็คือ บางทีเวลาคนพลิกที่เจอเลยนะครับ uh-huh. ที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ย ครับ คือวันดีคืนดีถ้าเขาออกจากเฮดควอเตอร์กำลังจะกลับบ้านมันจะมีคล้ายๆแบบมีป้อมหรืออะไรทุกอย่างอะไรพวกนี ้ครับ แล้วก็เหมือนแบบมีคนมาเลี้ยงแถวมันเห็นไม่ชัดมันมืดๆนะฮะตอนแรก มีคนมาเลี้ยงแถวแล้วยืนทำพอรบ เอ าไฟสาดชัดๆปุ๊บเนี่ย เป็นแถวทหารญี่ปุ่นล้วนๆเลย เฮ้ย จริงๆอันนี้คือตำนานที่เขาเล่ากันไปแต่ว่าพอเวลาผ่านไปผ่านไปเราก็เจอสิ่งพวกนี้น้อยลง อันนี้ พูดถึงความหลอนของลักษณะโดยรวมของที่ทำงานผม ครับ อันนี้มาพูดถึงบ้านพักผมฮะมันจะมีบ้านพักเก่าและบ้านพักใหม ่ ผมมาอยู่โซนบ้านพักใหม ่ครับ บ้านพักใหม่ก็จะแบ่งเป็นคล้ายๆว่าผมบอกได้ไหมว่าผมทำงานอะไร ได้ครับนานได้สิ ผมทำงานเป็นทหารพูดไปพูดเขาก็รู้อยู่ว่าที่ไหนมันจะมีบ้านพักมันจะแบ่งไปว่าของทหารราบทหารปืนใหญ่ทหารม้าอะไรพวกนี้ครับ ครับ ของผมก็จะอยู่แถวทหารปืนใหญ่มันก็จะลากยาวไปเลยในแต่ละแถวเนี่ยมันจะมีบ้านพักติดกันลักษณะคล้ายๆแบบทาวน์เฮาส์ ครับ ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีอยู่ประมาณลักษณะแบบทาวน์เฮาส์ติดกัน10หลังแต่ว่าเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นจะมีอยู่ด้วยกัน4แถวทีนี้แถวผมเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณแถวที่3ก็จะพี่น้องอยู่หน่วยเดียวกันอยู่กันนั่นแหละฮะแต่ว่าอยู่ไม่เต็มกันทุกหลังก็จะมีเรื่องเล่าที่เล่ากันว่าจะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง ครับ เขาจะดูแลแถวเนี้ยคือบ้านไหนเนี่ยถ้าไม่มีคนอยู่เนี่ยเขาจะไปดูแลให้ mm-hmm. แต่จะมีอยู่หลังนึงครับเขาชอบไปอยู่ที่นั่นประจำก็คือหลังริมสุด mm-hmm. ก็คือหลังรุ่นพี่ผม ครับ แต่รุ่นพี่ผมอยู่นะ mm-hmm. ช็อตแรกก็คือที่ผมได้ยินมาแล้วก็พี่เขาก็เล่าเองนะครับ mm-hmm. บอกว่ามีวันนึงคือเพื่อนเขาอ่ะเป็นเหล่าอื่นไม่ใช่เหล่าปืนใหญ ่ครับ ขับรถมาก็คือจะมารับเขาไปกินข้าวตอนกลางคืนหัวค่ำนี่แหละฮะประมาณสี่ทุ่มอะไรเนี้ยครับ ครับครับ แล้วก็เขาก็จอดรถเพื่อที่จะรอรับพี่ผมเขาหันหน้ามองขึ้นไปบนชั้นสองชั้นสองก็เปิดไฟพี่ผมก็นั่งอ่านหนังสืออยู่เพราะว่าเตรียมสอบปริญญาโทอะไรเงี้ยครับ ครับ ปรากฏว่ามีผู้หญิงใส่ชุดขาวยืนอยู่ข้างหลังพี่ผม เป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงเลย ครับ ใส่ชุดขาวยืนอยู่หลังพี่ผม เขา ก็โทรเรียก uh-huh. เขาก็นึกว่าเอ๊ะผมแฟนมาหรือว่าเด็กอะไรเงี้ย uh-huh. แต่พี่ก็แต่งตัวแล้วก็ลงมาคนเดียว uh-huh. แล้วเขาก็ถามพี่ผมว่าเฮ้ยใครอยู่ด้วยวะมีเด็กเหรอ uh-huh. ชวนมากินข้าวด้วยกันนะ uh-huh. พี่ผมก็ตอนนั้นแกก็ยังไม่รู้อะไรก็บอกเด็กบ้าอะไรกูอยู่คนเดียว เออ นี่ช็อตแรก ครับ แล้วพอพี่เขากินข้าวอะไรเสร็จกลับมาก็ไม่เจออ ันนั้นคือช็อตแรกที่เจอ ครับ แต่ว่ามีจังๆก็คือแบบพวกผมมาก็จะแบบเหมือนแบบมีน้องๆทหารมาคอยแบบคอยดูแลคอยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะดูแลทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูบ้านช่วงกลางวัน ครับ ตอนพวกผมไปทำงานกันอ่ะท ี นี้ลักษณะก็คือบ้านเนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นแล้วบันไดเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางของอาณาเขตบริเวณของชั้นล่าง ครับ อยู่ตั้งตรงกลางเลยแล้วก็มันจะมีบันไดขึ้นไปแล้วเสร็จปุ๊บก็จะมีที่พักบันไดนิดนึงแล้วก็แบ่งเป็นห้องซ้ายแล้วก็แบ่งเป็นห้องขวา ครับ ทีนี้น้องเขาทำความสะอาดเขาแบบขนของอะไรเงี้ยอาจจะเพิ่งมาใหม่นะเพราะว่า2ปีเนี่ยเขาจะปลดทีนึงใช่มั้ยฮะ นึ กออกมั้ยฮะ นึกออก อ่ะน้องทาน แ ล้วทีเนี้ยเค้าก็นอนเหนื่อยเค้านอนพักแต่เค้าไม่พักในห้องเค้าพักบนบันไดอ่ะแหละนั่นแหละและสักพักนึงคล้ายๆแบบเหมือนมีคนแบบมาบอกเค้าว่าหลบหน่อยจะเดินตื่นหลบหน่อยเดี๋ยวจะเดินผ่าน รอแล้ว เสียงผู้หญิง เสียงผู้หญิงด้วยเออๆๆ เสียงผู้หญิงไอ้นี่ก็สะดุ้งตื่น ครับ แล้วก็มีแบบเงาขาวๆผ่านวาบไปเลยผ่านทะลุเลย เ นี่ยฮะอันนี้คือบ้านของพี่ผมคนหนึ่ง ครับ แต่ก็มีถัดจากนั้นมาประมาณ 2-3 หลังก็มีรุ่นพี่ผมอีกคนหนึ่งเหมือนกันเขาก็มีน้องๆมาเหมือนกันมาทำงานใหม ่ครับ ฮะแล้วก็วันดีคืนดีก็แบบเช็ดปัดกวาดเช็ดถูไปวันแรกเนี้ยแล้วเขาก็ขึ้นไปชั้นสองก็ทำความสะอาดไปเรื่อย ครับ แต่พอเปิดประตูไปก็คือแบบเจอผู้หญิงเขาก็รีบปิดก็ตกใจนึกว่ามีคนอยู ่ แล้วเขาก็ลงไปข้างล่างแล้วเขาก็โทรหาญาติครับผู้กองครับ ครับ มีญาติผู้กองมาเหรอครับพอดีไม่งั้นผมจะได้แบบไปซื้อข้าวซื้ออะไรให้นะครับพี่ก็บอกว่าอะไรอยู่คนเดียวแม่กูกลับไปแล้วอาทิตย์ที่แล้ว เหรอเออ น้องคนนี้ก็แบบจากนั้นอ่ะพักใหญ่ๆเลย ครับ ไม่กล้าที่จะขึ้น บ้านคนเดียวเลย สะอาดเลยใช ่ พักใหญ่เลยฮะพักใหญ่เลยยกเว้นว่าพี่เขาจะอยู่ด้วยก็ถึงจะกล้าขึ้นไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับและก็มีคือบ้านพักผมอ่ะจะแบ่งเป็นซอยอย่างที่ผมบอกใช่ไหม ผมพัดนึกภาพออก แล้วระหว่างซอยอ่ะ ม ันจะเป็นลักษณะเหมือนป่าย่อมๆอ่ะแต่มันแบบเหมือนแบบต้นไม้ที่แบบขึ้นลกอะไรทั่วไปเงี้ยครับ ครับ แล้วป้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะชอบเหมือนแบบเอาข้าวมาให้สุนัขของลุงพี่ผมหลังริมนะฮะก็เห็นเหมือนกัน ครับ เห็นเหมือนผู้หญิงแบบเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านแล้วพอเจอพี่เขาก็บอกเออแฟนมาลูก ครับ ก็เห็นเขาเดินไปเดินมาพี่เขาก็รู้แหละทีนี้เขาก็รู้แหละเขาก็ยิ้ม เออ เนี่ยฮะป้าก็เห็นเหมือนกัน ครับ ส่วนของผมเนี่ย ที่ผมเคยเจอนะครับคือห้องมันเป็นประมาณ10ห้อง10แถวแล้วผมจะอยู่ประมาณห้องที่7นะฮะแล้วมันมีช่วงนึงที่พี่ที่อยู่ติดกับผมเนี่ยห ้ องที่6แล้วก็ห้องที่8เขาไปทำงานคือพี่คนที่อยู่ห้องที่6เนี่ยเขาไปฝึกอยู ่ ส่วนพี่คนที่อยู่ห้องที่8เนี่ยเขาไม่นอนบ้านอยู่แล้วเขาชอบนอนที่ทำงานก็เหลือผมคนเดียวทีนี้ในช่วงกลางคืนนะครับประมาณตีหนึ่งตีสองเนี่ยผมก็แบบเริ่มนอนไม่หลับเริ่มกระสับกระส่ายบิดตัวไปบิดตัวมาก็ได้ยินเสียงฮะเสียงจากบ้านข้างๆบ้านพี่ผมหลังที่8 ครับ เป็นลักษณะเหมือนแบบถ้าเราเคยเรียนเคยเห็นโรงเรียนแบบโรงเรียนเก่าๆฮะโรงเรียนประชาบาลอะไรเงี้ยครับมันจะมีโต๊ะมีเก้าอี้ที่มันมีเหล็กผสมแล้วมันหนักๆนะครับก็มีเสียงลากเอียดอาร์ตเงี้ยครับคือมันหนักมากอ่ะซึ่ง ใช่เวลาลากทีมันก็จะปืด ขึ้นอย่างเงี้ยใช่ฮะไปหลายนาทีเหมือนกัน ครับ ผมก็รู้แหละผมก็พนมมือผมนอนเฉยๆครับก็ไม่เป็นไรครับผมอยู่สุขสบายไม่ต้องมาช่วยดูแลก็ได้ครับ ครับ ครับหรืออย่างวันดีคืนดีพอระยะเวลาผ่านไปคือปกติผมอยู่ถ้าผมอยู่ที่เมืองการเนี่ยเวลาผมนอนอ่ะผมจะสวดมนต์ทุกคืน ครับ ก็เลยไม่ค่อยได้พบจริงจริงจังๆแบบนี้แต่มีบางคืนที่ผมนอนประมาณแบบตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยฮะก็จะมีเสียงเคาะตรงกระจกคือผมจะนอนชั้นล่างผมจะไม่นอนบนผมจะนอนชั้นล่างก็คือถ้าเปิดประตูบ้านไปปุ๊บนะผมก็นอนตรงนั้นเลยมันจะมีโซฟาอยู ่ครับ แล้วผมก็แบบคล้ายๆนั่งอ่านหนังสือนั่งดูหนังเงี้ยตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็จะมีเสียงเหมือนดีดตรงกระจกฮะก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณถ้าผมนอนช่วงเนี้ยผมจะอย่างเงี้ยจะได้ยินเสียงอย่างเงี้ย ครับ อันนี้คือคิดนะครับแล้วก็เปิดรูดม่านไปไม่เห็นอะไร ว่างเปล่า เห็นเป็นแบบว่างเปล่าครับคือเห็นแบบจะมีแบบนึกว่าจิ้งจก ใช่ เหมือนจิ้งจกจะดีแต่ตอนหัวค่ำอ่ะที่ได้ยินป๊อกป๊อกเงี้ยมีจิ้งจกแต่ไอตอนตีหนึ่งตีสองที่เปิดเนี่ย ไม่มี สักตัวฮะฮะถ้าผมสันนิษฐานนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะมาบอกว่านอนได้แหละ อ๋อเป็นห่วงอารมณ์เป็นห่วงบอกว่าผู้กองนอนเถอะอะไรเงี้ยนะ นอนเถอะ ใช่ ครับ นะครับ เนี่ยแหละครับเรื่องของบ้านพักอาจจะแบบไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ใช่ได้อย่างนั ้นเดี๋ยวฮะ คุณอ่านจะบอกว่าไม่น่ากลัวนะครับอันนี้ผมเนี่ยเราแจมประสบการณ์กันนะพี่อ่านนะครับคุณอ่านคือแบบนี้เนี่ยคือผมมีความรู้สึกอย่างนี้บ้านพักข้าราชการเนี่ยโดยเฉพาะในค่ายทหารเนี่ยน่ากลัวนะคุณผู้ฟังนะครับผมไม่รู้ว่าสมัยนี้มันเป็นแบบไหนนะแต่ผมเอาความทรงจำผมในวัยเด็กนะพี่อ่านนะครับก็คือผมในเด็กแต่งวัดอยู่จังหวัดพิษณุโลกก็ถ้ารู้อยู่แล้วว่าพิษณุโลกเนี่ยค่ายทหารจะเยอะมากนะฮะมีทั้งกองบินมีทั้งค่ายปชรค่ายนเรศวรมีค่ายนู้นค่ายนี้เต็มไปหมดเลยฮะแล้วผมก็จะมีเพื่อนเนี่ยที่เป็นลูกทหารเนี่ยเยอะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยก็โรงเรียนประถมเนี่ยนะผมจะมีตั้งแต่ประถมยันมัธยมเลยนะก็คือตอนเรียนประถมเนี่ยเด็กในค่ายทหารเนี่ยก็จะมาเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดโอ้โหพอมันค่ายมันเยอะเด็กมันก็จะเป็นพันนะครับในหนึ่งโรงเรียนเนี่ยก็จะมีลูกทหารเนี่ยเป็น 4-500 คนนะครับแล้วตอนเย็นเราก็จะเห็นก็จะมีรถในค่ายมารับเด็กกลับบ้านอะไรเงี้ยวันดีคืนดีเนี่ยเราก็อยากจะไปเล่นบ้านเพื่อนเราก็จะนั่งรถค่ายเนี่ยเข้าไปในค่ายด้วยโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยเราก็จะแบบว่าบอกพ่อแม่ว่าเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปนอนบ้านเพื่อนคนนี้นะแล้วเด็กผู้ชายแม่ก็จะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เงี้ยตอนประถมนะไปในค่ายทหารเนี่ยบ้านพักสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นถ้าเป็นแฟดก็คือแฟดก็จะเป็นข้าราชการเหมือนชั้นประทวนนะเนาะนะครับพวกจ่าพวกอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าลักษณะคือเหมือนสัญญาบัตรก็จะเป็นบ้านเป็นหลัง เป็นไม ้เป็นบ้านไม้เป็นหลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเช่นเป็นสอหอก็จะเป็นบ้านเป็นหลังเหมือนกันแต่จะเป็นบ้านลักษณะเป็นทาวน์เฮาส์ปลูกติดกันแบบยาวๆปุ๊บๆๆๆเป็นไม้หมดอย่างเงี้ย น่าจะลักษณะคล้ายๆบ้านผม อ๋อแล้วฟิลมันก็พอคุณ พี่อันเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาฟิลภาพมันจึงออกแบบโอ้โหเฮ้ยกลางคืนมันก็จะเงียบแล้วมันก็จะเป็นซอยถูกแบ่งไว้แล้วก็จะมีพวกมีเอาจริงๆก็คือเขาทำเป็นคงเป็นสวนหย่อมแหละแต่พอมันอยู่ในค่ายทหารมันอาจจะการดูแลมันอาจจะน้อยมันก็อาจจะขึ้นเป็นรกเป็นต้นมงต้นไม้นู่นนั่นอะไรเงี้ยเพื่อนชอบเล่าว่าวันดีคืนดีเงี้ยไม่รู้บิ้วผมหรือเปล่านะนะครับนอนอยู่บอกว่าเฮ้ยเวลาเรานอนเนี่ยเด็กก็จะนอนข้างล่างใช่ป่ะผู้ใหญ่พ่อแม่เขาก็จะนอนข้างบนกันเด็กก็จะนอนอยู่ข้างล่างเพื่อนชอบแกล้งบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกลางคืนนอนอยู่ระวังเลยจะมีผู้หญิงเนี่ยเดินออกจากศาลมาหาโอ้โหซึ่งจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ฟังที่พี่อัดเล่าเนี่ยว่ามันมีแหละมันต้องมีแน่โดยเฉพาะกาญจนบุรีเนี่ยอย่างที่บอกคือเห็นเป็นทหารญี่ปุ่นก็ดีนะครับนะฮะเดินอยู่นะเห็นเป็นตั้งแถวขบวนรอรับเหมือนส่งนายนะครับโอ้ผมว่ามีอ่ะแล้วณปัจจุบันนี ้คนลบเลยฮะพอได้ยิน ณปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าก็ยังคงมีอยู่แต่อาจจะใช้คำว่าคนเจอแล้วอาจจะชินโดยที่ไม่ก็มันเฉยๆอ่ะก็เจอจนบ่อยแล้วก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกอะไรเป็นเรื่องปกติไปซะด้วยซ้ำไปนะฮะนี่คือเรื่องราวประมาณนึงนะครับที่พี่อ่านไปเจอมานะครับ จริงๆที่ขออีกนิดนึงครับ ได้ครับเชิญ จริงๆที่ทำงานผมก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันคือจะมีแบบน้องๆทหารนี่ครับเวลาเขาแบบเขาเข้าเวรเสร็จนะ ครับ แล้วเขาจะนอนที่กองร้อยใช่ไหมฮะแล้วพอตกดึกเงี้ยพอออกเวรตีหนึ่งตีสามอะไรเงี้ยก ็ จะแบ่งเป็นชั่วโมงเขาก็ลงไปอาบน้ำข้างล่างแล้วก็เจอเพื่อนอาบน้ำด้วย ครับ แล้วพอสักพักนึงก็จะเห็นเพื่อนคนนั้นเดินเข้าห้องน้ำห้องหนึ่งแล้วก็หายไปมารู้ที่หลังก็คือเหมือนว่าห้องนั้นเนี่ยน้องเขาคล้ายๆว่าเขาเครียดเขาป่วยแล้วเขาก็ฆ่าตัวตายในห้องนั้นหลายผัดไปแล้วนะฮะ คือเพื่อน มองว่าคนเนี้ยไม่รู้ว่าใครคือแบบไม่คุ้นหน้าไม่ใช่รุ่นพี่หรือใครสักคนหนึ่งก็ทักทายกันไปนึกว่าแบบอาจจะเพิ่งมาจากบ้านนายหรืออะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วก็มีอีกนิดนึงก็คือมีป้อมอยู่ป้อมหนึ่งคล้ายๆว่าเป็นป้อมแบบรักษาการที่เขาอยู่ตรงใกล้ๆแบบใกล้ๆตรงทางเก็บกระสุน ครับ นะแล้วมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ติดกับป้อมเลย ครับ น้องๆหลายคนไม่ยอมยืนเวรตรงนั้น เพราะเขาให้สาเหตุ เพราะจะมีเพราะจะมีผู้หญิงมาหา อ๋อเหรอ ครับบางทีเผลอหลับปุ๊บ ครับ ก็มีผู้หญิงมาเข้าฝันบ้างอะไรบ้างจนเขาหลอนเขาไม่ค่อยอยากจะเข้าเวรตรงนั้นก็คือก็เป็นเรื่องเล่าเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนึงผูกคอตายที่ต้นไม้ตรงนั้น นะฮะก็พูดตรงอย่างที่บอกแล้วครับค่ายทหารมันเก่าแก่เนาะมันบางค่ายก็อายุ100ปีบางค่ายถึงว่าจะไม่ใหม่แต่พื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ราชพัสดุนะครับมันก็เป็นพื้นที่เก่า ราชการ ใช่ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีอะไรบ้างมีเรื่องราวอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับนะว่าเป็นทุกที่แหละนะครับไม่ต้องนับค่ายทหารหรอกครับพี่อ่านนะเอาทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองกันแบบว่าเป็นกลางมองแบบไม่ได้อะไรมากนะผมเชื่อว่าอ่ะอย่างบ้านที่พี่อ่านอยู่ปัจจุบันนี้อดอนเมืองเนี่ยนี่อยู่ในค่ายหรือเปล่าตอนเนี้ย ไม่อยู่ครับไปอยู่ออกแล้วฮะไม่ได้อยู่ทหารแล้ว อ๋อเหรอครับเนี่ยอย่างบ้านพี่เนี่ย แต่ก็เคยมีคนตรงมาดูเหมือนกันครับก็บอกว่าก็มีเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นอบัน อ่ะเห็นไหม เวลาจะทำบุญให้เขาก็คืออ ย่าไหว้หมู เอาน้ำแก้วหนึ่งแล้วก็วางไว้ตรงรั้ว ครับ แต่ผมไม่เคยเจอนะฮะผมไม่เคยเจอแต่ว่าก็ดีแล้วฮะไม่เจออ ่าฮะแต่ก็ไม่แน่นะหลังจากที่เล่าวันนี้อยู่เขาอาจจะรับรู้ได้อ่ะไม่เคยเจอกันด้วยเหรออยู่กันมาตั้งนานแล้วเนี่ยสักนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ย ฮะก็มีอยากเจอเขาก็ให้เช็คอยู่ครับ อ๋อเหรอ ที่แบบการแจ้งเนี้ยครับคือให้จุดธูปผมไม่แน่ใจ16ดอกหรือ9ดอกฮะ 16ดอกนี่ไหว้แบบเหมือนกับ16ดอกนี่เหมือนไหว้แก้บนด้วยนะกลางแจ้ง เอาไปปากกลางแจ้งแล้วจะเห็นจะเห็น เคยทำไหม ผมอ่ะคืออันนี้ครับสมัยผมรับราชการอยู่เมืองกาญนะผมไปกลับกรุงเทพไปกลับเนี่ยประจำเลยเพราะว่าจะต้องเรียนที่ธรรมศาสตร ์ครับ ทุกครั้งที่ผมเข้ากรุงเทพหรือทุกครั้งที่ออกจากกรุงเทพเข้าเมืองการผมจะมีความรู้สึกว่ามีคนนั่งอยู่ข้างหลังด้วยตลอดเวลาทุกครั้งเคยเมาครั้งนึงอันนี้ไม่ดีไม่แนะนำเรากินเหล้าเมาเลยอะเมาแบบเมาปิดเลยแล้วเราก็ขับรถแล้วเมืองการเนี่ยมันจะมีทางคดเคี้ยวเวลาเส้นทางที่จะไปเมืองการเนี่ยมันจะมีคล้ายๆแบบทางรถไฟขั้น2-3ทาง ครับ ประมาณทางที่2ครับผมหลับในผมหลับในแล้วผมลงข้างทางจังหวะที่ลงข้างทางอ่ะมีคนเหมือนแบบตบหัวผมแรงๆอ่ะ ค ั่วแล้วผมก็ลงไปข้างทางทีนี้ก็จับพวงมาลัยแน่นเลยไม ่ หักซ้ายหักขวาพอหันไปทีผมเห็นช่องประมาณสักแบบช่องรถผ่านได้พอดีอ ่ ะแต่ว่ามันมีต้นไม้แบบใหญ่เท่าขาครับ ครับ อยู่ซึ่งถ้าผมไม่ตื่นตอนนั้นแล้วผมหักซ้ายหักขวาผมคิดว่าผมชนแน ่โอ้เดชบ ุญแล้วก็คงจะไม่ใช่ครับก็มีพระอาจารย์เหมือนกันนะครับบอกว่าเนี่ยเขาอยู่กับเราเหมือนแบบเทพที่ดูแลเราอยู ่ครับ ถ้าอยากจะเจอก็ทำอย่างนี ้ แต่เจอแล้วอย่ากลัวนะ ครับ ผมก็เลยบอกไม่เป็นไรครับไม่เจอดีกว่าครับ นะฮะโอเค เรื่องแบบมีเท่านี้ครับพี ่ประมาณนี้นะนะครับได้เลยพี่อันสนุกมากเรื่องนี ้ นึกภาพตามแล้วแบบโอ้เขาเรียกว่ากระตุ้นต่อมวัยเด็กกลับมาได้เลยนะเรื่องราวของค่ายทหารเนี่ยนะครับขอบพระคุณพี่อันมากแล้วคืนนี้เดี๋ยวอยู่ฟังจนจบเลยไหมครับ อยู่จนจบอะครับพี ่น่ารักมากอ่ะไว้โอกาสหน้าวันไหนไปเจอเรื่องราวอะไรมาพี่อันก็โทรมาเล่ากันอีกนะ ได้คร ับ ได้เลยครับคืนนี ้ขอบคุณครับ ขอบพระคุณพี่อันเช่นเดียวกันนะฮะ ครับ ครับผมสวัสดีครับ สว ั สด ีเช่นเดียวกัน ครับ